Şuara Suresi 227 ayettir. Mekki olup son 4 ayeti Medine'de inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîm mîm. Leallaka bâhi'un nefseke ellâ yekûlû mu'minîn. Onlar iman etmiyor diye üzüntüden neredeyse kendini yiyip tüketeceksin. اِنَّ شَأْنُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ Eğer dileseydik, onlara gökten öyle bir mucize indirirdik ki, onun karşısında ister istemez boyun bükerlerdi. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ Fakat biz bunu istemedik. O sebeple ne zaman onlara Rahman'dan yeni bir mesaj gelse, mutlaka ona arkalarını dönüp uzaklaşırlar. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Nitekim, İşte bu mesajı da yalan saydılar. Ama alay edip durdukları Kur'an'ın bildirdiği olaylar, yakında başlarına gelince, alay etmenin ne demek olduğunu anlayacaklardır. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ Peki bunlar, yeryüzüne, orada her güzel çiftten, nice nebatlar yetiştirdiğimize hiç bakmıyorlar mı? اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ İbret alıp da iman etmezler. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ Diz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ Bir vakitte Rabbin Musa'ya, haydi, o zulme batmış olan topluma, yani Firavun'un halkına gidip, hakkı inkardan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi de, diye nida etti. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون يا ربي dedi korkarım ki beni yalancı sayarlar benim de göğsüm daralır dilim tutulur onun için Harun'a da risalet ver ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون Hem sonra onların benim üstümde bir hakları da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden endişe ediyorum. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون Hayır buyurdu. Benim ayetlerimle gidin. Biz de sizinle beraberiz. Olup bitenleri işitiriz. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ Gidin o Firavun'a. Biz, Rabbül Alemin tarafından sana gönderilen elçileriz. Ondan sana mesaj getirdik. İsrail oğullarını serbest bırakacaksın. Bizimle gelecekler deyin. قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِتَّ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سِن۪ينَ Ah dedi, sen şu bebekken alıp yanımızda büyüttüğümüz çocuk değil misin? Sonra da bizim sarayımızda senelerce kalmış, ömrünün bir kısmını bizimle geçirmiştin. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ Sonunda da bildiğin o işi yapmıştın. Sen doğrusu nankörün tekisin. قَالَ فَعَلْتُهَا اِذًا وَأَنَ مِنَ الضَّالِّينَ Ben dedi, yanlışlıkla sonunda ne olacağını bilmeksizin, şaşkın bir vaziyette o işi yapmıştım. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ Sizden korktuğum için de kaçmıştım. Ama Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi. Ve beni peygamberler arasına dahil etti. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ O başıma kalktığın iyilik ise, İsrail oğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi? قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ Firavun, sahi, şu bahsettiğin Rabbül Alemin de ne? Dedi. قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ Eğer işin gerçeğini bilmek isterseniz söyleyeyim. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ Firavun, alaycı bir şekilde çevresindekilere, bu adamın dediklerini işittiniz değil mi? قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ Musa, o sizin de, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ Firavun, dikkat edin. Size gönderilen bu elçi kesinlikle bir deli. قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Musa, o doğunun da, batının da, doğu ile batı arasındaki her şeyin de Rabbidir. Aklınız varsa bunu anlarsınız. قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ Firavun, Musa'ya cevaben, eğer benden başka tanrı kabul edersen, mutlaka seni zindanlık ederim, dedi. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينَ Ya, dedi, sana doğruluğumu ispatlayan, aşikar bir delil getirmiş olsam da mı? قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Haydi, dedi, doğru söylüyorsan göster o belgeni de görelim. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ Bunun üzerine Musa, asasını yere attı. Bir de ne görsünler? Değnek her haliyle tam bir ejderha oluvermiş. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ Bir de elini koynundan çıkardı ki, bakanların gözlerini kamaştıracak kadar parlak mı parlak? قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ Firavun etrafındakilere, bu adam, dedi, galiba usta bir sihirbaz. يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَادَا تَأْمُرُونَ Büyü gücüyle sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Görüşünüzü bildirin. قَالُوا اَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ Bunu ve kardeşini biraz burada beklet. Bütün şehirlere haber gönder. Sonra ne kadar usta sihirbaz varsa alıp gelsinler, dediler. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ Böylece belirlenen günde bütün usta sihirbazlar toplandı. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ Halka da, haydi ne duruyorsunuz? Siz de toplansanıza. Umarız büyücüler galip gelirler. Biz de onların dinlerine tabi oluruz denildi. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ Büyücüler Firavun'un huzuruna varınca ona, biz galip gelirsek, elbet bize büyük bir ödül verilir herhalde dediler. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ اِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ Evet evet dedi. Üstelik sizi yakın çevreme alacağım. Benim gözdelerimden olacaksınız. قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا Yarışma başlayınca Musa, önce siz marifetinizi ortaya koyun, ne atacaksanız atın, dedi. فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ İplerini ve değneklerini yere attılar ve Firavun'un izzetine yemin ederiz ki, galip gelen biz olacağız, dediler. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ Derken Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler, o büyücülerin göz boyayarak uydurup ortaya koydukları şeyleri yutuveriyor. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ Bunu gören sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ Rabbül Alemine, Musa ile Harun'un Rabbine biz de iman ettik, dediler. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ Firavun, demek ben size izin vermeden ona inandınız ha? Anlaşıldı. Size büyüyü öğreten ustanız oymuş. Size yapacağımı da yakında öğreneceksiniz. Farklı yönlerden olmak üzere el ve ayaklarınızı kesecek ve hepinizi asacağım. قَالُوا لَا ضَيْرٍ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ Hiç önemi yok, dediler. Biz zaten Rabbimize döneceğiz. اِنَّا نَطُمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ İman edenlerin öncüleri olduğumuzdan ötürü, umarız ki Rabbimiz günahlarımızı affeder. وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَىٰ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِي اِنَّكُمْ Musa'ya da, mümin kullarımı geceden yola çıkar. Zira siz mutlaka takip edileceksiniz diye vahyettik. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ Firavun ise, onları takip etmek gayesiyle, bütün şehirlere asker toplamak üzere görevliler çıkardı. اِنَّ هَا اُولَٰئِ لَشِرِّمَةٌ قَلِيلُونَ Esasen bunlar çok küçük, sefil bir gruptur. وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ Fakat bize karşı kızgın olup diş bilemektedirler. وَاِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ Biz de elbette uyanık, tedbirli bir topluluğuz, diyordu. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ Ama neticede biz onları bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık. كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَن۪ي إِسْرَائِيلِ Bu olay böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere İsrail oğullarını mirasçı yaptık. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ Güneş doğup ortalığı aydınlatırken Firavun'un ordusu onları takibe koyuldu. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ İki topluluk birbirini görecek kadar yaklaşınca, Musa'nın arkadaşları, eyvah, bize yetiştiler, dediler. قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ Hayır, asla, dedi. Rabbim benimledir ve o muhakkak ki bana kurtuluş yolunu gösterecektir. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ Biz Musa'ya asanı denize vur diye vahyettik. Vurur vurmaz deniz yarıldı. Öyle ki, birer koridor gibi açılan her yolun iki yanında sular büyük dağlar gibi yükseldi. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعْهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ Ötekileri, Firavun'un ordusunu da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk. İnne fî zâlike le âyeh ve mâ kâne ekserhum mu'minîn. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ Onlara İbrahim'in başından geçenleri de anlat. اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ Günün birinde o babasına ve halkına hitaben, söyler misiniz, siz neye ibadet ediyorsunuz dedi. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ Onlar da, kendi putlarımıza ibadet ediyoruz dediler. Ve ilave ettiler. Onlara tapmaya da devam edeceğiz. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُونَ Peki dedi. Siz kendilerine dua ettiğinizde, onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut taptığınızda size fayda veya tapmadığınızda size zarar verebiliyorlar mı? قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ Yok dediler. Ama atalarımızı böyle bir uygulama içinde bulduk. Biz de onu benimsedik. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون İbrahim dedi ki, peki gerek sizin taptığınız, gerek gelip geçmiş babalarınızın taptığı şeyler hakkında biraz olsun düşünmediniz mi? فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ Bilin ki ibadet ettiğiniz o tanrılar, Rabbül Alemin hariç, hepsi benim düşmanlarımdır. الَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ O'dur beni yaratan ve hayat imkanlarını veren, maddeten ve manen yol gösteren. O'dur beni doyuran, O'dur beni içiren. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ وَالَّذ۪ي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّ يُح۪ينَ Hastalandığımda O'dur bana şifa veren. O'dur beni öldürecek ve sonra da diriltecek olan. وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينِ Büyük hesap günü günahlarımı bağışlayacağını umduğum ulu Rabbim de yine O'dur. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ Ya Rabbi, bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ Gelecek nesiller içinde iyi nam bırakmayı, hayırla anılmayı nasip eyle bana. Naim cennetlerine varis olanlardan eyle beni ya Rabbi. وَاغْفِرْ لِأَب۪ي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ Babamı da affet. Ona tövbe ve iman nasip et. Zira o yolunu şaşıranlar arasında. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ İnsanların diriltilip bir araya toplandığı mahşer günü, rüşvâ eyleme beni ya Rabbi. O gün ki, ne mal, ne mülk, ne evlat insana fayda verir. O gün, insana fayda sağlayan tek şey, Allah'a teslim ettiği arı duru bir gönül olur. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ O gün cennet müttakilere yaklaştırılır. O gün cehennem azgınlara gösterilir. Ve onlara... Nerede o Allah'tan başka taptıklarınız? Size yardım edebiliyorlar mı? Kendilerini olsun kurtarabiliyorlar mı denilir. فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ Arkasından onlar da, o azgınlar da ve topyekun iblis ordusu da cehenneme fırlatılır. قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَف۪ي ضَلَالٍ مُّب۪ينَ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Orada putlarıyla çekişirken şöyle derler. Vallahi de tallahi de biz besbelli bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi Rabbül Alemin ile bir tutuyorduk. Ama bizi saptıranlar da o mücrimler oldu. Şimdi artık ne şefaatçimiz var bizim, ne candan bir dostumuz. Ah, ne olurdu, imkan olsa da dünyaya bir dönsek ve müminlerden olsaydık. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Zira senin Rabbin aziz ve rahimdir. mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ Nuh halkı da gönderilen resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْضَلُونَ Haydi öyleyse, Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Ah! Dediler, seni izleyenlerin, toplumun en aşağı tabakasından olduklarını göre göre sana inanmamızı nasıl beklersin? قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ Nuh, onların daha önce ne yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Sizin azıcık bir şuurunuz olsaydı, bilirdiniz ki onların hesabı ancak Rabbime aittir. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ اِنْ أَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ Ben iman edenleri asla kovamam. Ben sadece açıkça uyaran bir elçiyim. قَالُوا لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ Onlar, Nuh, bizi dinle. Eğer bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutulacaksın, dediler. قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعْيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Nuh, Ya Rabbi, dedi. Halkım beni yalancı saydı. Artık benimle onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri sen halâs eyle ya Rabbi. فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ أَغْرَقُنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Hülasa biz de onu ve yanındakileri o yükle dolu gemi içinde kurtardık. Arkasından geride kalanları da suda boğduk. Elbette bunda alınacak ibret var. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir. Geniş merhamet sahibidir. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Ağat halkı da Resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Hud, onlara şöyle dedi. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ Siz her yol üzerinde gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız? O muazzam yapıları dünyada ebedi kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden gerçekten endişe ediyorum. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ Sen dediler, ha böyle nasihat etmiş, ha etmemişsin. Bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol, önceki atalarımızın sürüp gelen adetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandırılacak değiliz. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Neticede onu yalancı saydılar. Biz de onları imha ettik. Elbette bunda alınacak ibret var. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Semud halkı da Resulleri yalancı saydı. اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Kardeşleri Salih onlara şöyle dedi. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. اَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ Siz burada konfor ve güven içinde kendi rahatınıza bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Bağlarda, bahçelerde, pınarların başında, ekinler, bostanlar, dalları kırılacak derecede yüklü salkımları sarkan hurmalıklar içinde devamlı kalacağınızı mı sanıyorsunuz? وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ Böyle düşündüğünüz için mi dağlarda ince bir sanat eseri, lüks villalar yontuyorsunuz? فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ Artık Allah'a karşı gelmekten sakının da, bana itaat edin. Sakın işi gücü dünyada fesat çıkarıp, nizamı bozmak olan, düzeltme için ise hiçbir gayretleri bulunmayan, o haddi aşanların isteklerine uymayın. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışlardan birisin. Hem bize hiçbir üstünlüğün yok. Bizim gibi bir insansın. Yok eğer böyle değil de, iddianda doğru isen, mucizeler göster bize. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم Salih, işte mucize, şu dişi deve. Nöbetleşi olarak, kuyudan bir onun içme sırası, belirli günde de sizin içme sıranız olsun. Sakın ona fenalık dokundurayım demeyin. Yoksa sizi müthiş bir günün azabı bastırıverir, dedi. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Derken, deveyi boğazladılar. Ama çok geçmeden yaptıklarına pişman oldular. Çünkü bildirilen azap onları bastırıverdi. Elbette bunda alınacak ibret vardı. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Lut halkı da elçileri yalancı saydı. Kardeşleri Lut, onlara şöyle dedi. Hâlâ inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki, ben size gönderilmiş, güvenilir bir elçiyim. Öyleyse, Allah'a karşı gelmekten sakının da, bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan, ancak Rabbül Alemin'dir. اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ Neden siz bütün insanlardan sadece erkeklere şehvetle varıyorsunuz? Neden Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da bu işi yapıyorsunuz? Siz hakikaten iyice azmış bir toplumsunuz. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ Bizi dinle Lut, dediler. Bu söylediklerine son vermezsen, mutlaka yurt dışına sürüleceksin. قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ Ben dedi, sizin yaptığınız bu işten nefret ediyorum. Beni ve bana tabi olanları, onların yaptıkları kötülüğün cezasından ve onların her türlü şerrinden sen kurtar ya Rabbi. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ Biz de onu ve ona uyanları tamamen kurtardık. اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ Yalnız bir koca karı geride kalıp helak edilenler arasında oldu. Sonra geridekileri hep imha ettik. Üzerlerine öyle helak eden bir yağmur yağdırdık ki sorma. Uyarılanların başına yağan musibet ne fena idi. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ey ki halkı da Resulleri yalancı saydı. Şuayb onlara şöyle dedi. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Ölçeyi tam ölçün de eksik ölçüp hak yiyenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. Halkın hakkından bir şey kısmayın. Ülkede bozgunculuk yaparak nizamı bozmayın. وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّر۪ينَ. Sizi de sizden önceki nesilleri de yaratan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışsın. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. Bize hiçbir üstünlüğün yok. Sen de bizim gibi bir insansın. Doğrusu biz seni yalancılardan sanıyoruz. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Eğer peygamberlik iddiasında doğru isen, haydi gökten üstümüze bir parça düşür. Üstümüze azap indir. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi biliyor, dedi. Hasılı, onu yalancı saydılar. Bunun üzerine, o gölge gününün azabı onları bastırıverdi. Gerçekten o, müthiş bir günün azabıydı. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş rahmet sahibidir. Elbette bu Kur'an, Rabbül Alemin'in indirdiği bir kitaptır. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. Onu Ruhul Emin, uyaran nebilerden olman için senin kalbine açık ve vazıh bir Arapça ile indirmiştir. Bu Kur'an'a elbette öncekilerin kitaplarında da işaret edilmişti. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. İsrail oğullarından bilginlerin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir? وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. Eğer biz Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu kendilerine okusaydı yine de ona iman etmezlerdi. كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَهُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. İşte aynen bunun gibi biz o yalanlamayı suçlu kafirlerin kalplerine öyle bir soktuk ki o can yakıcı azaba girmedikçe ona iman etmezler. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ. İşte bu azap kendilerine ansızın gelir ki onlar hiç farkında olmazlar. İşte o zaman acaba bize azıcık olsun bir mühlet verilir mi derler. Hala onlar bizim azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar? مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. Ne dersin? Onları yıllarca yaşatsak da, sonra tehdit edildikleri o azap başlarına gelse, onca seneler yaşayıp zevklenmeleri kendilerini kurtarabilir mi? Biz hiçbir ülkeyi uyarıcıları gelmeden imha etmedik. Öğüt verilip hatırlatma yapılmıştır. Biz hiçbir zaman zalim olmadık. Kur'an'ı asla şeytanlar indirmiş değildir. Bu onların yapacağı iş değildir. Hem isteseler de buna güçleri yetmez. اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Çünkü onlar vahyi işitmekten kesinlikle men edilmişlerdir. Öyleyse sakın Allah ile beraber başka tanrıya yalvarma. Sonra azaba maruz kalanlardan olursun. وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِيءٌ Önce en yakın akrabalarını uyar. Sana tabi olan müminlere kol kanat ger. Bununla beraber akrabalarından sana isyan edenlere ben sizin yaptıklarınızdan beriyim de. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ. Sen o Azizü Rahime, o mutlak galip ve geniş rahmet sahibine güvenip dayan. Sen yolunda kaim olurken, namaza dururken de, o seni elbette görüyor. Secde edenler, ibadet edenler arasında dolaşmalarını da görüyor. Çünkü her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen O'dur. Şeytanlardan bahsediyorlar. Şeytanların asıl kime indiğini bildireyim mi? تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. Onlar yalan ve iftiraya, günaha düşkün kimselere inerler. Çünkü o iftiracılar şeytanlara kulak verirler. Esasen onların çoğu yalancıdırlar. Şairler var ya, bunların peşine de sapkınlarla çapkınlar düşer. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Görmez misin onlar her vadide sözcüklerin, hayallerin peşinde dolaşır ve yapmayacakları şeyleri söylerler. Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar, Allah'ı çok zikredip ananlar ve zulme maruz kaldıktan sonra haklarını savunanlar müstesna. Zalimler de nasıl bir inkılâb ile devrileceklerini yakında öğrenirler.